biglang naglaho. Ay dali mong sabihin mga salita, kay dali ring bawiin. Akala ko ay totoo, bakit umasa pa sa'yo? Pinaglaruan mo lang ng aking puso. Ikaw ang nais mo.